is dat allemaal... Het is een stichting, buurtbuik. De laatste keer, daarna ga ik je slaan. Het is niet, niet dat het buurtbuik heet omdat dit het Buikslotermeerplein is. Nee. Oh, nee. Dat dacht ik namelijk. Buurtbuik, daarom het is gewoon voor de buurt bedoeld. Voor de, voor ah, de, oh, wat goed zeg. Ja. Oh. En, ja, dus heel goed. Je hebt er een stuk of 20, tussen de 20 en de 30 buurtbuiken heb je. Goed. En ik ben dus van Noord. Ja, zo. Dan heb je wel een heel groot werk. Ik maak deel uit. Noord, ik ben niet van Noord. Ik maak deel uit van Buurtbuik Noord. Laat ik het even goed zeggen. Ja. Zijn er veel mensen daarbij betrokken eigenlijk, als vrijwilliger? Als vrijwilliger is het 15. Ik heb ze pas geteld. Ze krijgen een paascadeautje, dus vandaar dat ik het weet. Ja. En nou, dat is zo goed. Ja. Wil je verder nog iets zeggen? Doen jullie ook leuke dingen daar verder, behalve eten? Het is voornamelijk eten en af en toe... Ik zoek nog wel eens artiesten die iets leuks willen doen, dan ben ik daarvoor in. Maar we hebben altijd een zomerbarbecue en we hebben een eindejaars ding. Maar voornamelijk is het gewoon wekelijks eten. Dat is ook waar de mensen behoefte aan hebben. Doe dat maar gewoon goed. Ja, precies. Al die andere dingen. Je moet doen waar je goed in bent. Ik kan geen balletjes omhoog houden. Ja, en inderdaad, er zijn andere mensen die kunnen dat stellen. Ja. Oké, nou, dankjewel. Alsjeblieft. En succes zometeen. Was je er de vorige keer ook bij, of niet? Ja, zeker. Dat ging was het chaotisch? Of, ja, was ik chaotisch. Het was wat wilder. En ik had iets van... Even links en rechts kijken. Dan, ja. Ja, niet, ik schaamde me wel een beetje. Nou, je doet goed gewoon, werk, toch? Jawel, maar het is meer de manier waarop ik dat toen deed. Ik denk dat Charlie gaat praten nu. Je kan even als je zin hebt, gewoon zeggen, zeg maar de wijkagent. Ja, dus we moeten onszelf even verdelen over die en deze stapel. En dan één naar de twee. Dus zeg maar vier hier, drie daar, één hier. Eén naar de ingang. Dat is een beetje de verdeling. Ik ga even pakken. Heb je nog meer? Ja. Neem er even de neem nog maar drie mee. Oh. Nou, dat gaat nog niet gebeuren. Hallo, u bent dan vrijwilliger hier ja, of zo? Klopt. Ja. Ja. Was je er vorige keer ook al bij? Of, nee. Oh. Nee, dat kon maar, ik niet. Oh. Ja, ik wist het helemaal niet. Ik las het pas de volgende dag in de krant. Dat is Charlie, dacht ik. What the fuck? Ja, dan moet je vragen dus, of je in de appgroepen kan. Ja, dat moet ik even doen. Dan hoor je alles. Ja, hoe komt dat dan dat je dat doet? Ik werk als vrijwilliger ook op het Groene Veld. Oh, kijk. Ja. Ja. Voor het koken op maandag, daar ben je denk ik ook wel eens geweest. Oh, werd het maandag. Ja. En in onze groep werd gevraagd of we konden helpen. Nou ja, het is een prachtige actie toch? En ik heb die dingen gespoten. Ah, je hebt een spandoek gemaakt. Ja. Zo. Ja, het is wel zo wild en zwaarwichtig dat hij van de vrachtwagen af wilde vallen. Nou, we hadden geen goede bevechtigingsmodule. Maar kijk, we hebben er een gaatje in gemaakt van iemand. Slim, ja. En dat ga ik voortaan altijd zo doen. Want dat tape blijft gewoon niet goed aan die doek hangen. Nee. Het is ook een beetje warm, weet je. Dan smelt dat kleefspul een beetje. Ah, of niet de hele avond te blijven hangen. En er is geen wind. Als je een machine hebt of zo, dan kan je zo'n zomp erin rollen. Ja, nee, het is een heel oud laken. Ja. Dat is als we het elke keer... Over maar ja, ik denk wel dat we hem nog een keer gaan gebruiken. Ja, dit is hey Charlie, keer waarschijnlijk we kunnen niet die de waar. Volgende keer wel weer gebruiken, toch? Ja, totdat we het beleid veranderen. Ja, daarom. Ja, dan kan je misschien een beetje ja, dan ga ik die gaatjes erin maken. Ja, zeker. Ja, we hopen natuurlijk dat het verandert. Dat we die nummers kunnen veranderen. Ja. Dat zijn natuurlijk wel perfecte. Dat je omlaag kan, ja. Ik geloof dat... Ja, dat is ook met die voedsel, dat geredde voedsel, weet je. Dat zeg je, er is weinig gered voedsel. Maar eigenlijk is dat natuurlijk goed. Ja, nou ja. Want dan is het niet, dan hebben ze het allemaal goed. Want het komt het ook omdat mensen het niet, omdat het moeilijk is om het goed te bestellen. Dus dan blijven er een soort van restjes over. Wat... Ja, want dit is van zo'n bestelclub natuurlijk. Ja. Maar dit niet, maar waar wij van kopen wel. Ja. Of koken, ja. Ja. Ja, dat zie je vaak. Je hebt ook zo'n, roepen heel hard op de reclame dat ze alles zo vers hebben. En zo. Nou ja, als ze het maar weggeven, dan vind ik het niet erg. Minder vers, dan is het niet meer. Ja, klopt. Maar ja, ze vragen ook de hoofdprijs, hè? Ja. Oh, je moet niet weglopen met het lintje, want dan denken mensen dat ze naar binnen mogen. Nee, het is al 5 over 6. Ja, Charlie. Oh ja, waar blijft die speech nou? Charlie, die ging weer weg. Nou, Charlie is verdwenen. Nee, ga daar. We gaan een quiz maken. Dat is toch... Ah, kijk, daar is Charlie weer met de megafoon. Dus ik denk dat we nou al wat te horen gaan krijgen. Oh, ja. En dan nu op drank ook? Ja. Hallo en welkom, lieve mensen. Ik doe deze in het Nederlands en misschien een korte samenvatting in het Engels. Ik ga zo meteen nog echt een toespraak geven, maar ik wil eerst even huishoudelijke mededeling. Super fijn dat jullie er zijn. Super fijn dat jullie aardappels eten. Dat is echt heel belangrijk. Eet vooral aardappels. Deze actie gaat voor ons als organisatie over 2 dingen. Namelijk over armoedebestrijding, want... eten kost geld. En ten tweede, omdat we samen moeten opstaan tegen voedselverspilling. Daar zal ik zo meteen even heel boos over worden, want er wordt echt tering voor eten weggegooid. Maar een ander belangrijk gedeelte van eten, zeker ook nu tijdens de zomerdom, is het sociale aspect. En om daar wat over te vertellen, is hier vanuit Amsterdam-Noord, representing Branko van Barlapapa. Je moet het nou indrukken. Moet hem zo indrukken. Thanks, dankjewel Charlie. Yay. Ben ik goed verstaanbaar zo? Je moet hem goed voor je mond houden. Zo? Ja? Oh, oké. Okay. Perfect. Oké. Okay. Ja, deze die, alright. Nou, super tof dat jullie er allemaal zijn. Zo? Zo. Alright. Top. Nou ja, dus dankjewel Maria. Ja, wij koken hier elke maandag bij het Groene Veld. Zijn jullie allemaal van harte welkom. Toevallig is Maria er ook. Daar koken we ook met gered eten. Onder andere van Volvervoer. Die helpt ons met het redden van eten. En de Voedselcirkel Amsterdam. En dan maken wij op maandagen maken we de mooie maaltijden van. En dan, dan komen er gemiddeld 40, 50 mensen op het Groene Veld. Ik weet niet of jullie daar ooit zijn geweest. Als niet, kom zeker langs. Het is een prachtige plek. Het zit echt tussen de bomen en kunstinstallaties. Een hele leuke, vrije plek. Het eten is gratis of voor donatie. En het is super gezellig. Ik heb echt... Ja, maar jij, we koken heel goed. Toch? Ja. Ja, precies. Oh ja, vegetarisch. Altijd vegetarisch. En... kan ik nog meer over zeggen. Ja, wat dus leuk is, je mag een donatie doen en die donatie mag gewoon naar eigen draagkracht. Dus als je een tientje kan missen is dat prima, maar 2 euro is ook goed. Maar je mag ook doneren in tijd. Dat is een ding. En dat is gewoon leuk als je een beetje, bijvoorbeeld als we aardappelen op het menu hebben, dat je dan helpt om een aardappeltje mee te schillen en dan eten we samen. En ik heb dat wel heel erg ontdekt, dat samen koken echt een soort recept is voor vriendschap. En dus wees welkom, maandag op het Groene Veld. Dankjewel Charlie. En dan ik wou zelf ook gewoon eventjes heel serieus pissig zijn op de wereld. Want zoals je niet kan zien, wordt er 322 maaltijden per Nederlander weggegooid. dat is dus basically elke dag één per persoon. En dat is bizar. 1 op de 10 kinderen heeft honger. 1 op de 9 Amsterdammers kan geen eten kopen. En er worden 322 maaltijden per persoon weggegooid. Eten zou geen geld hoeven kosten als het in de fucking vuilnisbak ligt. Right? We moeten samen heel erg boos worden op alle mensen die rijk worden op de honger van onze fucking kinderen. Dus ik zou zeggen, kom in opstand, demonstreer met ons door een aardappel te pakken, door die aardappel te stampen, door hem te koken of te stomen en hem op te eten. Maar blijf me vragen waarom we zo fucking veel eten weggooien. Ja, en dan even zo, want ik heb zo'n best harde stem. Als je zo meteen... Ik heb, het is beter te verstaan, want het ding is bijna leeg. Als wij zo meteen doen we dit open, kunnen jullie naar binnen toe. Kan je je verspreiden over 1 van de 3 aardappelverzamelingen. Het zijn onze vrijwilligers met hesje. Die helpen jou. Die vullen jouw tas voor jou. Ja? Hoef je niet te duwen. Hoef je niet te trekken. We hebben genoeg aardappels voor iedereen. Als jij niet in de rij kan staan, moet je even melden bij de vrachtwagen. Vullen we je tas vanuit een andere verzameling. Ja? Nogmaals, er is genoeg aardappels voor iedereen. Er worden elke dag 3 van die kisten weggegooid. Dus zeg maar, als je er geen aardappels wil zijn, praat even met mij, met het hoedje. En dan gaan we dat ook voor je regelen. Bij deze, demonstreer alsjeblieft met ons tegen voedselverspilling. Dank jullie wel, kom maar. Nou, de poorten gaan open en... Het is een... iedereen rent overal naartoe nu. En er worden enorme tassen gevuld met aardappels. En... One more. Ja, dat was luid en duidelijk. Ja, best wel, hè? Ja. Yes. Ja. De chaos valt nog mee. Ja, we doen ons best. Het is hier strakker georganiseerd dan de vorige keer. Het was ook wel nodig. En er zijn ook een stuk minder mensen, dat scheelt. Oh. Maar ja, er staat wel een rij bij de mensen die niet in de rij kunnen staan. Ja. Dat zou je altijd zien, toch? Nou, we staan hier gewoon gezellig met z'n allen. Want er is zat. Ik zie die persoon die in de aardappelbak zit nog boven de bak uitsteken. Dus er zit nog heel veel. Ja, er komt nog wel wat. Er is nog ruimte en er is nog tijd. En er zijn voornamelijk nog aardappels. Ja. Aardappels zat. Ik ga even kijken bij de grote bak. Er zit iemand in de bak. Veilig is het echt een moeilijke vraag. Allemaal zo. Ja. Sommigen hebben een plekje. Kijk, er zit iemand in de bak. Voor de buurt en alles. Ja, ja. Oké, dankjewel. Ja, hetzelfde. Kom er ook gewoon in? Sorry, ja, we zijn live op Radio Pot. We horen het geluid van aardappels die in een tas verdwijnen. Ik hoop dat er niet scheurt. Zal ik een tas opzetten? Heel veel. Ja, graag. Dankjewel, man. Kan ook. Ja, alles ook. Als ze er maar niet aan de onderkant uitvallen. Oh, misschien kan u hem wel zo aan hier overheen hangen. Even. Kan die makkelijk los of niet? Nee. Hij zit vol. Oh. Nou, hier. Yes, hier zo bij die achterste mensen allemaal. Ja, nou, eigenlijk vind ik het nu wel een beetje moeilijk worden. Want? Nou ja. Wat vind je ingewikkeld? Nou, mevrouw, u hebt wel lekker veel aardappels nu. Ja, maar sommige mensen hebben gewoon halen voor de hele buurt. Ja. Dat is een soort van de grap. Ja, dat was net eentje die het deed van de buurt. Buik. Mm-hmm. Buikbuurt. Mm-hmm. Buik. Zo zijn er wel veel, denk ik. Hè, die, ja, maar mensen mogen ook gewoon... Want er zitten nog steeds, die kist is nog steeds niet leeg. Weet nee, nee, dat gaat nog even duren. Ja. Doe niet eens de helft uit. Ja, nee, dat gaat best goed. Dus, ja. Ja. Nou, er is nog steeds een redelijk smooth uitgewerkt pijgersplan. Ik ga eventjes met Barry praten. Ja, ja, het gaat best wel soepel. Er is een soort toegangsdeur bij dat lintje wat ik niet ook even vast had. En nou, dat gaat wel goed, hè? Het gaat heel soepel. Ja, het gaat heel soepel. Ja, een beetje organisatie werkt altijd wel. Ja, is toch wel handig, hè? Ja. Ja. Ja. Ja, iedereen gaan lekker zo even voor een rustig naar binnen. En, ja, je kan beter buiten wachten dan binnen, want dan wordt het zo... Ja, precies. Kijk, vorige keer was het heel chaos. Oh ja, was het gewoon één grote... Ja, het was gewoon zo'n stuwende menigte. Daar had het parool ook een beetje een suggestieve foto gemaakt. Ja, ja, alsof ja, iedereen elkaar op de vuist ging. Ja, precies. Dat was het zo, ja. Nee, maar daarom dacht ik ook van nou, dat wordt aardappeloproer vandaag. Ja, maar, precies. Ja. Ja, ik heb, nee... Mensen komen echt met kutten, joh. Oh, we worden wel gefilmd door de speren. Ja. Maar ja, het zal wel goede zijn, hè? Ja, sorry, hij was lachend met hem. Kom maar hoor, we hebben er ook een eentje hier. Kom. Yes. Yeah. Twee zakken. Kijk eens, grote tassen. Goed zo. Als jij die openhoudt. Twee zakken. Wat zei je? Hey, nog een keer. Nice to see you. Yeah, great. See you're doing the show, no? Yeah. Get a lot of potatoes for the house. Yeah, of course. Yeah, nice. Are you taking potatoes really for yourself? Potatoes, yeah, a few. I didn't bring really a bag, but I guess so. Okay. So, nice. Yeah, very nice. Because where did we see last? I don't know, 2DH5 probably. No, I didn't see any, because I didn't go. I didn't go. Before, where did we see each other before? House Fredericks. House Fredericks, maybe the opening. Yeah, probably. And some other time, whatever. Yeah. But you are living in House Fredericks? I live. You remember the theater training you came to? Ah, that one. I live there. Oh wow! Yeah. Salam. Zo, misschien haar? Ja, wat dan man. Nou, het is een enorm feest. Iedereen kan lekker aardappels vullen in zijn tas. Nou, dat gaat goed, hè? Ja, zeker. Ja. Een fijne actie, dit. Ja, er zijn inderdaad echt heel veel mensen die gewoon eten weggooien. Ja. Ja. Proberen thuis ook te... Zo meer mogelijk te doen. Heel veel mensen die gewoon te weinig eten kunnen kopen. Of Ja, zo schrikbaar. En dat is in zo'n land als dit gewoon 1 op de 10 mensen gewoon nog een hongersnood moet leven. Ja. Dat is echt bizar. Ja, en dat deze aardappels dus eigenlijk gewoon weggegooid hadden zullen worden. Ja, want dit hebben dan allemaal een verkeerde vorm of zo? Ja, er zit een vlekje. Charlie zegt dat hij van elke individuele aardappel kan aanwijzen waarom die niet geschikt is. Dat geloof ik echt direct. Dat is echt Charlie. Dat geloof ik echt per direct. Ja. Maar want het is zo'n bedrijf wat dan zeg maar de perfecte aardappel zegt. Dus als je dan... Hetzelfde met Albert Heijn. Want als de groente er even niet goed uitziet, dat er dan geen goede groente wordt genoemd, toch? Ja, een wortel met een knikje. Ja. Afschuwelijk. Smaakt gelijk minder lekker, hè? Het past niet in een bepaald denken aan, dat is het. Ja, onze samenleving is een beetje gek geworden. Ja, nou, dan haal ik een beetje maar weg. Ja, ik wou het niet zeggen. Maar... Voorkomen door het lint is het, hè, nu. Het is niet oké wat er allemaal gebeurt. Heel veel mensen worden gewoon vergeten. Ik vind het echt schrikbarend. Ja. Ja, en ze zijn er wel, maar ze worden gewoon niet gezien. Ja, klopt. Er wordt van overheen gekeken. Ja. Alsof het geen onderdeel van de samenleving is. Ja. Charlie, moet ik even helpen om meer kratten uit te vangen? Zijn er genoeg kratten? Ik weet het niet, eerlijk gezegd. Ja. Ja, er blijven maar mensen aankomen nu. Ja, die jongen waar ik net mee stond te praten, die heeft zijn tas vol en die gaat naar huis met een volle tas aardappels. Dat kun jij ook, lieve luisteraar, als je gewoon even naar het Buikslotermeerplein komt. Je kan zelfs met de metro naar station Noord, dan ben je er al bijna. En dan kan je gewoon een tas vol aardappelen meenemen. En het zijn goede aardappelen. Ze zijn, het is weliswaar afval. Hè? Het wordt weggegooid eigenlijk. Maar het is afval van een hele hoge kwaliteit. Want het bedrijf zegt dat ze alleen perfecte aardappelen hebben. Dus ja, alles wat niet perfect is, dan weg. En gelukkig is er nu 1,2 ton aardappels. Dus het is 1200 kilo's aardappels zijn gered door Charlie en zijn vriendjes. En die worden nu hier uitgedeeld op het Buikslotermeerplein. Dus dat is dat gekke boven het ei gebeuren. Wow! Ja, dat is een flinke mug hier. Fucking dikke mug, man! Shit! Nou, ik word nu al blauw gestoken door de... Oh nee, dat is niet blauw. Lek gestoken door de muggen. Hoi, heb je aardappels? Nee, dat zijn geen aardappels. Dat zijn geen aardappels. Nee. Anders moest ik er... Ja, het is alleen nou, maar deze. Even kijken hoe het nog... Ja, er zit hier nog best wel veel in. Het is gewoon het handigste dat we het nu gewoon via die kist doen. Want als we het gaan uitladen in kratten, zijn we weer twee keer aan het uitladen. Ja. Maar we kunnen wel even we vaker afwisselen in de kist, want het is zwaar werk. Hier is een kwekje. Wow, ja. Ja, ik denk het wel. Nou, er zitten nu weer twee mensen. Oh, er gaat nog iemand de kist in. Er zitten nu drie mensen in de kist boven op de aardappels. En, inmiddels toch makkelijker nog een bijbouw. Dankzij de regen kunnen wij ook genieten van de lekkere aardappelen. Dankzij de regen. En de boeren, de lieve boeren die naar ons denken. Oh ja, nou zie ik ook wat ze bedoelen met perfecte aardappels. Zie je? Ik heb het al lang gezien. Ja. Hebben ze allemaal net één... Oké. Ik heb nog een tas van iemand. Zoiets? Ja. Ik weet niet hoe vol je hem wil. Voordat die scheurt. Nee. Doe mij maar een paar, hè. Niet te veel, hoor. Iedereen een slap tasje. Ik moet het in mijn eentje opeten. Allemaal goed. Zoiets? Ja, een paar meer. Ja, doe eigenlijk maar een paar meer, want ik realiseer me dat ik ook wel een paar mensen ken die ook gewoon aardappels maken. Ja, je kent echt allemaal wel mensen die uitkomen. Ja. Alsjeblieft. Ja, hij moet het wel houden natuurlijk. Het is een rottig tasje. Ik heb nog 15 man of zo. 20 man. Ja, dat moet echt wel houden. Even veiligstellen. Fiets. Ja! Ja! Ik heb er zelf niet zoveel nodig, maar ik ken wel een paar mensen die... Oh, dat is goed van je, ja. Ja. Ga maar naar binnen. binnen. Oh, kijk, daar gaat nog iemand. Ja. Oh, er ontstaat nu wel echt een hele rij, joh. Het wordt steeds drukker. Ja, hè? Ja, the word gets around. Ja, ja, ja, ja. En het is duidelijk dat er sprake is van mond-op-mond expansie, drift. Want de rij die wordt maar groter, joh. Ja, er komen steeds meer mensen bij. Ja. Dat is wel gaaf, hè? Ja, dat is echt heel gaaf, joh. En mensen zien het en die denken, hé, lekker aardappel, die wil ik ook. Ja, maar ze zijn nu ja, maar het scheelt wel. Volgende keer een aardappelvlag. Ja, goeie. Ja. Met een lange stok of zo. Dat mensen iets zien wapperen. Ja, dat je gewoon ergens in de... Klopt. Klopt, met een pijl eronder zo. Wat ons idee eigenlijk officieel was, dat iedereen die pakt een aardappel. Ja. En je pakt hem omhoog. Ja. En je laat een soort van zien van protest voor de aardappel, weet je wel. Ja, ja, ja. Van, hey, de aardappel is het statement. Ja, ja. Maar, nou, dat is het zeker. Deze aardappels, het zijn allemaal stuk voor stuk statements. Elke aardappel op zich, ja. Ja, ja, ja, ja. Iedere aardappel die hier in het tas verdwijnt, die gaat opgegeten worden. Precies. Dat is een historische gebeurtenis. Dat is geweldig. We zijn gered van de ondergang die aardappel. Klopt, klopt. Zeker waar. Ja, ja, en je ziet hoe mensen komen hier. En ik heb het gevraagd aan mensen. Ja. Mensen komen ook voor hun gemeenschap. Ja, ja, ja, mensen komen voor hun buurcentrum, voor hun buurvrouw, voor hun buurman. Ja, ja, mensen ja. komen om iedereen te helpen, weet je. Charlie heeft een... Nee, niet het hart breken. Kom aan. Het hart breken? What are you weak, bro? Kom aan. The power of love is too strong. Too strong. Charlie vond een prachtige aardappel. Laten we eens even zien. Ja, in de vorm van een hartje. In de vorm van een hartje. Als je een bepaalde manier kijkt. Je kunt er allerlei dingen in zien. Dat is het mooie van aardappels. Klopt. Dat is echt... Ik zie ook heel veel andere lichaamsonderdelen, hoor. Ja. De nieren, de longen. Ja, daar dacht je ook meteen aan, hè? Hersenen dacht je meteen aan. Ja, dat dacht ik al. Ja. Dat was heel grappig, want ik wilde een tattoo op mijn lichaam zetten van aardappels. Oh, en ik heb dus met die tattoo persoon heb ik echt zitten praten van, hoe gaan we hem nou... Hoe ga je een aardappel? Ja. Het is gewoon een rond ding, weet je. Ja, ja. Dus, deze is wel bijzonder. Ja. Misschien is dit wel het goede design. Dat is precies wat we nodig hebben. Kijk, ja, er is iemand enthousiast over de actie. Dat is leuk. Die willen ook wat gaan doen. Dat is goed. Ja, voor de Joe's, de Molly en mijn eigen. En omdat ik er zo vaak kom en op een gegeven moment denk ik, die gasten zeggen, ja, daar is een keer zo'n kist in, nummer 3. Ja, dat is ze goed. En toen, nu is dat gewoon een deal die ik moet zeggen, ik koop die kist. Ik ga nog even lekker. Ja, kan ik helpen? Ja, ik kan gewoon helpen. Nice, nice. En als je die opruimt, dan loopt het eruit van de pot door het water. Ah, juist een broodje. Ja, dat is echt goed. Zo veel uitdaging. Ja, ja, ja. En dan loopt het van de pot door het water. Ja, dat is een beetje. En het idee is nog veel meer. En ook lekker als je op het water bent. Dat is echt goed. Dat is echt goed. Dat is echt goed. Dat is echt goed. Dat is echt goed. Dat is echt goed. Dat is echt goed. Dat is echt goed. Dat is echt goed. Dat is echt goed. Dat is echt maar dat is ook een goed. We hebben nu dit actieplan. Want anders gaat het gewoon naar controle. Nee, dat is gewoon nu zeg maar hebben we het wordt wel teruggestort in het systeem. Hoe beter is het dat het aan de mensen geeft? Wij zouden ook nog verbeteren en zo, maar dat is weer extra. Ja, precies. Ja, snap ik. Geweldig, dankjewel. Succes nog even vandaag. Eet smaak. Is er iemand vast? Is er iemand vast? Zit er vast in? Zit er vast in? Ja, we kunnen staan. Nou, oké. Ja, precies. Wat gaat u ervan maken, mevrouw? Maar alles zijn nog qua. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Ik ben deze man. Salade. Lekkere salade. Lekkere frietjes. Lekkere carbonade. Oh. Frietjes met carbonara. Oké. Ja, ik ben gelijk trek. Ik zou voor een oude buurvrouw bij me op. Nou, wil je nog twee extra? Een lotje gewoon. Dankjewel. Maar moet je wel goed voor zorgen, hè? Oh, ik ben door de bodem. Ja, dat ik hier zo hoog in de gemeente aan het doen ben. Het begint wat. Een hele grote en een hele kleine. De rotties, kijk nou! Wil jij een rottie? Ik zal meteen als ze klaar zijn met het uitdelen. Papa, ik ga op je rug. Oh, de boog op. Ja, joh. Je hebt er ooit ingezeten. Ja, ja. Dat is waar. Nee, dat is niet zo veel meer. Dit is echt wel goed. Gaat het hard nog eens? Ja, hè? Ja, dat is heel hard. Ja, ik zei dat je het moet afdouwen. Is het zwaar? Die kleine is bij je. Oh, je hebt het zo. Ik heb een eigen leven. Ja. Dat zat ik ja. Ook op te denken. We kunnen ook gewoon die rotsie als troost en is. Kijk! Ja, doe er maar bij hoor, doe maar alles nu. Niks meer weggooien. Deze? Foto. Wat jij nou wat ik grote! Oh, wil jij, heb jij al gegeten? Nee, het is bijna op. Oh shit, oh hè? Oh ja! Niet zo erg leeg hè? Wie eruit? Kom. Nee, we doen niet uit. Ik wil er zelf best in zelf. Was je wel op? Ja. Kijk uit. Een beetje aan die kant. Nee, dat is niet. Je doet zelf niet. Wel een beetje hoog, hè? Oh. Hieronder liggen er nog een paar. Maar... Nee, je bent geen. Ja, door het grote gat zijn in ieder geval nog twee. Als het mee. Ja. Zegt afgelopen. Sorry lieve mensen, we gaan helemaal leeg. Hey jongens, applaus voor onszelf. Hé, hey, heb je handen vol jij, hè? Hey, je moet er wel uit. Ja. Je wordt heel comfortabel. Hè? Sorry. Je moet even de telefoon in laten vallen. Kijk als je dit zo doet, dan is het prima inderdaad. Ja. Ik zou er wel een beetje van te doen. Ja. helpen met iets. Nee, laat maar. Ik pak ze. Ja, je hebt gewassen. Ja, applaus werd met de lege bak teruggereden naar de vrachtwagen. Het spandoek gaat nu naar beneden. Alle plakkertjes moeten er weer vanaf. En alles is hier een beetje opgeruimd. En heel veel blije gezichten. Heel veel mensen met heel veel aardappels. En er komen nog wat mensen... Of richterzaken. Helaas, maar dit is dus, als je zeg maar, dit is hier, wat verderop in de wijk, op maandag, het organiseert Branco, daar zijn ook eigenlijk altijd heel veel eten wat je gewoon mee kan nemen. Dat is elke maandag. Dus zeg maar, dat is een, heb je in ieder geval de juiste informatie verzameld? Nu? Ja, En wij komen nog terug hier hoor. Oké, dat is maar wel over de maand of zo. Oké, nou, dan kan je wel. Ja. Heb je een sleutel vandaag? Nee, dat heeft Wouter. Wouter, oké. Okay. Yes. Mag ik een sleutel? Nou, Charlie. Ah ja, tuurlijk. Dat ging lekker. Dat was best wel, dat is een van de, zeg maar, van alle demonstraties die ik heb georganiseerd dit jaar, eigenlijk wel de smoetste. Ja, geweldig. Ja. Het was wel jammer dat er nog wat mensen over waren toen de aardappels op waren. Dat is altijd zo. Ja. Ja, zeg maar, dan moet je maar gewoon op tijd komen voor de speeches van de demonstraties. Ja, zo is dat. Ja. Weet je, het is ook al moeilijk genoeg om hier zo, er staan mensen gewoon een uur van tevoren staan ze er. Oh, echt waar? Ja, dus dan moet je zelf ook gewoon nog een uur laten wachten. Dat is gewoon... Dat lukt dan niet echt. Ja, zo. Ja moeilijk. Ja. Maar ik vond het ook heel smooth uitzien. Ja, misschien is de lak... dat is gewoon plaksel. Dat is even poetsen. Ja, we moeten er wel even afhalen. Ik ga er even naar. Ja. Leuk. Het is hier een beetje afgelopen. De vrachtwagen is ontdaan van zijn versiering. En... de aardappels zijn op. De mensen zijn vertrokken, de vrijwilligers zijn aan het opruimen. En, we gaan er maar eens mee stoppen. Terwijl er hier een heel lief hondje. Het is een ontzettend schattig hondje loopt er voorbij. En... elke maandagavond kun je op het Groene Veld ook gewoon gratis eten. En gratis eten ophalen, meenemen. Oh, ik moet even opletten nu op mijn... op die rol, die heb ik opzij gelegd. Maar er is iemand die een beetje op hol geslagen is met schoonmaken. We gaan er nu hier maar dan wel toch wel mee stoppen. En later gaan we nog weer verder, want het zou best kunnen dat er vanavond nog meer komt, want er is iets heel leuks in de Okkie. Dus ga er maar heen. Ik weet niet of ik ga uitzenden. Moet je zelf maar even naartoe gaan. Want het is een heel leuk programma en er zijn nog meer dingen aan de hand. En we gaan nog meer uitzenden, maar later. Dus blijf lekker luisteren naar Radio Patapoe. Want er komt altijd meer. Dan gaan we met z'n allen. Precies. Wacht hoor, hè. Zijn we helemaal voor. Dat was een commentaar van... blijf lekker luisteren naar Radio Patapoel, want er komt altijd meer. Maar...